En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvad ville du gøre, hvis du vandt den helt store lottogevinst? Har I hørt, at man kan spille lotto sammen? Sig dit job op og brænde pengene af på fester, sprut og ture til syden. Mm. Nu er det Malaga, og det er Port Banus, og det er ned på Tango. Stor bøf, Havana Club, og så er det byen. Lottomillionærer er åbenbart så dårlige til at forvalte formuen, at Danske Spil har ansat folk til at rådgive de heldige. Jeg hedder John Ladekørn. Jeg er statsautoriseret revisor af uddannelse, og i relation til det her er jeg jo lottorådgiver. Vinder du over 1,5 lottomillioner, ringer John Ladekørn og tilbyder sin rådgivning. Og der er to, en i øst og en i vest, og jeg er den i øst. Så hvad gør den kloge lottovinder? Dagens Pilestræde klæder dig på til den helt store gevinst. Mit navn er Helene Christine Holst. Hvor mange rådgiver du om året? Det ligger imellem cirka 27 og 35 om året. Og siden jeg startede, har jeg rådgivet 110 millionærer for en gevinstsum på ca. 1.350.000.000. Så der er omkring 20-25, der bliver lottomillionærer om året? Nej, nej, der er flere, fordi det er jo i princippet kun halvdelen, fordi min kompagnon i Vest, han rådgiver formentlig tilsvarende, vi sammenligner hver år, hvor mange vi har været ude hos, så det ligger på samme niveau. Se, nu er der gengriset der til med affaldsnavs. Der er nogen, der aldrig giver deres held en chance. Far, han er ikke sur. Han er skuffet. Meget skuffet. Synd for dem, for der er mange millioner til 6 rigtige i onsdags lotto. John, hvis vi forestiller os, at jeg er en af de få heldige, jeg vinder den store lottogevinst her i weekenden. Hvad sker der så? Jeg går ud fra, at jeg tager kuponen i min hånd og går ned til kioskmanden. Ja, og han vil jo prøve lige at tjekke den, og han kan se, at den er så stor, den gevinst, du har haft, så han vil sende dig ud til Danske Spil. Og du tager ud til Rødovre og afleverer din kupon og få en kvittering for det og få en tilbagemelding på, jamen den er god nok, du har vundet det her kæmpe lottobeløb. Hvornår får jeg første gang at vide, hvad jeg har vundet? Jamen det kan du faktisk, du kan scanne den via en app og se, hvad gevinsten er, om jeg så må sige. Så det vil du kunne se selv. Og jeg tager så til Rødovre og viser kuponen? Ja, så får du en kvittering for, at de har modtaget og laver sådan en registrering på dig og spørger dig om forskellige ting og vil jo gerne interviewe dig, vil også gerne have, at du fortæller din historie offentligt, hvis du har lyst til det. Hvad spørger de mig om? Jamen, de spørger dig om, hvem du er, og hvad skal pengene bruges til, og hvad har du gjort, der er tanker, osv. Hvorfor vil Lotto gerne vide det? Jamen, de vil jo gerne vedvarende have reklame for deres produkter, så de animerer folk til at købe lottosedler. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg har det på den måde. Jeg siger jo, at man bidrager jo til en rigtig fin konstruktion, fordi der bliver uddelt rigtig mange midler fra Danske Spil til sportens verden og til forskellige fritidsaktiviteter osv. Og det er det, man bidrager til. Og så har man en side gevinstmulighed for at vinde. Nå, så sker der også det, at du bliver spurgt, om du vil have et møde med en rådgiver. Og det er jo, hvis du har vundet, som sagt, mere end 1,5 millioner. Det har du i det her tilfælde. Og så bliver jeg kontaktet og ringet op og får dine data. Og så er processen den, at jeg vil ringe til dig og lave et aftale om et møde. Og det skal helst være inden, at pengene er indbetalt i banken. Fordi jeg er jo uvildig rådgiver, så når du møder i banken med så mange penge, så kan de godt skifte karakter, så de bliver sælger og ikke bliver din rådgiver. Så jeg bliver spurgt, om du skal tage et møde med mig? Ja. Og så, hvad sker der så? Jamen, så ringer jeg dig op, og så aftaler vi et møde, og så kommer jeg hjem til dig. Og så foretager vi sådan set en rådgivning. Og det er altid sådan med, hvad skal man sige, udgangspunkt i din situation. Så jeg vil jo spørger dig, hvordan er det? Har du en stor gæld, eller bor du til leje, eller har du et hus, eller har du en ejerlejlighed, som er din? Er du gift? Har du børn? Og så videre, så vil jeg hele ramme. Så du får sådan set, kan man sige, et overordnet økonomi eftersyn også som indledning til at få en konkret rådgivning. Men hvorfor er det Danske Spils opgave? Altså, Danske Spil er jo en fantastisk institution, og det her bidrager med at hjælpe folk, som ikke er vant til at måske have penge mellem hænderne, til at gå den rigtige vej og få mest muligt gavn ud af det. Og det synes jeg er meget tilfredsstillende, og jeg synes, det er en god og fornuftig indretning. Du siger jo faktisk selv det her med, at folk må selvfølgelig i sidste ende vælge, hvad de vil bruge pengene på. Så man kunne også spørge lidt, altså, hvorfor skal du blande dig i det? Jamen, det er jo fordi, at jeg vil ikke sige, at jeg blander mig i det. Jeg kommer jo og besøger dem i øjenhøjde og kan lytte på dem og snakke med dem og give dem gode råd og sikre, at de ikke kommer ud i skattemæssige problemer ved at gøre tingene forkert og hvad skal man sige, båden ind i den rigtige retning for dem, så de får rigtig god gavn af tingene. Og skattemæssige problemer, det kunne for eksempel være hvad? Jamen, det kunne være sådan, at hvis man giver gaver, der er jo sådan en gaveafgiftskreds, som man kan give, og hvor man over nogle grænser betaler 15% i gaveafgift. Men giver man gave til søskende for eksempel, det er der ikke alle, der ved, de er ikke med i gaveafgiftskredsen, så det vil koste skat, så de er faktisk skattepligtige af den gave, så de modtog. Så det er ikke bare at dele Ferrari ud til højre og venstre? Nej, det er det ikke. Hvad kunne være det bedste råd, du kunne give mig? Det absolut bedste råd, det er altid at slippe af med gæld. Hvis jeg ikke har nogen gæld? Hvis du ikke har nogen gæld, så skal vi jo finde ud af, hvad du går og drømmer om, og hvad dine tanker er for fremtiden, og om du har nogen, du gerne vil støtte. Det kan både være familie, børn, ægtefælle. Er der nogen, du vil fejre gevinsten med at rejse ud i verden? Men ellers udleve sin drømme på en fornuftig måde. Og hvad med investering? Jeg skal ikke bruge alle penge. Nej, det skal du ikke. Det skal jo gerne være sådan, så det sikres, at du får langtids gavn af sådan en gevinst. Så det betyder jo også, at vi løber igennem, hvad typer investeringer man kan foretage. Og det er lidt sådan et temperamentsspørgsmål om, man har lyst til at være meget aktiv selv, eller man ikke har lyst til at være aktiv selv. Det kan være selvfølgelig aktier, obligationer, investeringsbeviser osv. Så der løber man alt sammen igennem. Og når du kommer ud til de her nye millionærer, hvad forestiller de sig typisk at bruge pengene på? Hvis de lytter til rådet, så indfrier de jo den gæld, de har, prioritetsgæld, eller hvad det nu er, bankgæld. Og så, hvis de har tænkt over altså at købe ny bil, sådan alligevel, så kører de også en ny bil. Der er mange, der kører nye biler. Er det sådan en ekstra flot bil? Ja, det er nok lidt flottere, end man ellers ville have gjort. Men man skal jo selvfølgelig mærke, at man har vundet. Det er jo ikke det. Det er jo ikke det, jeg siger. Man skal selvfølgelig på den måde forsøge sin tilværelse og gøre det lidt lettere og lidt sjovere. Og alle søger på en eller anden måde efter det gode liv. Og hvis det kan hjælpe i den retning, så er det jo rigtig fint. Er biler og boliger det, folk bruger flest penge på? Det tror jeg. Så er også rejser. Der er nogen, der får lavet den drømmerejse, altså komme ud og se noget af verden, som man ellers ikke ville have haft råd til at se. Og det er jo rigtig fint. Er det Nicolas? Ja, det er mig. Du har det her Lotto Plus abonnement. Ja. Og du har vundet 25 millioner kroner. Nej, du er så pis på mig. På ingen måde. Det kunne jeg aldrig drømme om. 25 millioner? Ja. Hvad siger folk typisk, når du ringer til dem? Jamen, de siger, at de meget gerne vil mødes, fordi det kan godt være lidt et chok at vinde så mange penge, og de er glade for at få en ud, der møder dem i øjenhøjde, og som de kan tale med om det, fordi det er også begrænset, hvor mange man kan tale med, når man har vundet så meget. Altså, der skal man tænke sig godt om. Jeg siger jo altid, at man skal ikke brede det alt for meget ud. Man skal ikke ned på det lokale værtshus og prale med, nu har man vundet så meget, fordi det giver så mange negative effekter. Hold det fornuftigt. Og derfor er det rart at få en ud, som man kan snakke frit med i øjenhøjde. Hvorfor er det en god idé at gå stille med dørene? Ja, men der er jo nogle eksempler på mennesker, som har vundet rigtig mange penge, som har gået meget, meget offensivt ud med det. Og selvom det måske er 8 år siden, så får de stadigvæk tiggerbreve, og de får stadigvæk alt muligt. Tiggerbreve, kan du lige fortælle, hvad det er? Jamen, det er jo mennesker, som skriver til dem, at, at de har sådan et svært liv, og de ved, at hun har vundet så og så meget, så derfor kunne de godt tænke sig at få en del af det. Det synes de egentlig, hun skyldes. Hvem sender den slags henvendelse? Jamen, det var nogle af vennerne, som de havde fortalt det til. Som de så måske fortrød en lille smule. Det er også sådan, at kommunikationen mellem Danske Spil og mig, det foregår kun via telefonopkald. Der bliver ikke skrevet noget, der bliver ikke skrevet nogen navne, der bliver ikke skrevet noget på skrift, og det er netop for at sikre anonymiteten, som man som venner jo har krav på at have, så man selv beslutter, hvem man vil dele tingene med. Er der ikke mange, der undrer sig over, hvis man ikke vil fortælle, hvor mange penge man har vundet? Jo, men det må forholdet jo mellem de personer, det handler om, det må jo være det, der er afgørende. Altså, man skal jo ikke ødelægge venskaber og sådan noget, og det er jo det, man kan være bange for, at det, der sker. Det skal nødvendigvis være sådan, hvis man ændrer på tingene, at folk tror, at hvis man så er ude på værtshus eller ude at spise bare, det så er dem, der skal betale per automatik, for eksempel. Hvorfor egentlig ikke? Fordi man har jo vundet alle de millioner. Jo, men så skal man selv have lov til at tilbyde det. Er der også nogen, der ikke har lyst til at få rådgivningen fra dig? Ja, det er der. Der var jo egentlig i Roskilde, der vandt over 300 millioner, som ikke fik rådgivning. Hvorfor ikke? Ja, det skal du næsten spørge ham om, det ved jeg ikke. Hvad tror du kunne være årsagen til, at man ikke vil have rådgivning? Jamen, det kan være, at man har nogen tæt på sig, som man stoler på, der er god til at rådgive. Det kan også være, at man kan selv. Altså, dem, der vælger rådgivning, det er jo formentlig mest folk, som ikke er vant til at have så mange penge mellem hænderne. Så ved du, hvordan det endte med at gå ham? Ikke andet end, at man kan jo læse i medierne, at han købte masser af biler, og han ringede med det samme og sagde sit job op, og jeg er sikker på, at alle i Roskilde og omegn ved, hvem det er, fordi han har været meget, meget ekstrovert omkring det. Er det en god idé at sige sit job op, hvis man vinder lotto? Nej, det er en rigtig dårlig idé. Hvorfor? Jamen, fordi man skal jo fortsætte med at leve, som man har gjort hele tiden, og så forsøge sin tilværelse og udleve nogle af de drømme, som man måske aldrig har haft mulighed for. Men man skal ikke ændre på sit liv. Det kommer der ikke noget godt ud af. Der er også tilfælde, hvor det er mange år siden oppe i Nordjylland, en ung mand, som vandt rigtig mange penge. Jeg tror, han arbejdede på en fiskefabrik. Og han nåede jo at formøble tingene og forsumpe, og 3 år efter eller 4 år efter, så arbejdede han igen på fiskefabrikken. Og det er jo sørgeligt. Af dem, du selv har været ude og besøge, er der nogle af de her lottovindere, du særligt husker? Ja, det er der sådan set. Jeg tror, jeg har 2 oplevelser. Den ene var en mand på Grønland, som vandt, jeg kan ikke huske, om det var 10 millioner. Han var vognmand, og hans vogn var gået i stykker, han havde ikke råd til at reparere den, og han var blevet skilt, og han havde faktisk næsten ikke råd til at varme sit hus op. Så det her faldt jo på et meget, meget tørt sted, og huset manglede også vedligeholdelse. Så han kunne både få vedligeholdt sit hus, han kunne købe en bil, fordi han var glad for at være vognmand. Og han kunne købe sig en båd, så han også kunne fiske. Det er også vigtigt. Plus, at han kunne være noget for sine børn, som boede halvdelen af tiden hos ham. Det var en rigtig, rigtig, rigtig sød historie. Jeg ved ud et andet sted, det var sådan lidt overraskende, hvor at det var rigtig, rigtig stor gevinst. Der var særbørn involveret, så hvordan kun egen børn skulle begunstige, så hvordan man kunne undgå, at ægtefællens sambragte børn, hvordan de skulle minimeres, eller måske helst ikke have noget. Og der tænkte jeg, det var måske lidt fattigt, når man vinder så mange penge. Rådgav du ham så, hvordan han skulle gøre det? Jeg sagde til ham, at det kan jeg ikke rådgive om. Det må de tage med en advokat, for at være helt konkret. Var det, fordi du ikke havde lyst til at rådgive om det? Ja, det var det nok også. Det synes jeg ikke, at det er min rådgivning, skal gå på. Tænk, at jeg engang troede, man blev lykkelig, hvis bare der var penge nok. Livet er så kort, og lykken er flygtig. Det handler om at nå. Bliver man et lykkeligere menneske af at vinde i lotto? Nej, det tror jeg faktisk ikke, man gør. Man kan jo ikke købe lykke for penge. Men man kan, hvad skal man sige, få et lidt nemmere liv måske. Men lykke, det kan man ikke få for en lottogevinst. Men bliver de dårligere eller bedre mennesker af at vinde et stort millionbeløb? Det er svært at svare på. Altså, hvis man evner at håndtere det, så tror jeg da, at man bliver lige så godt menneske, som man har været hele tiden. Men man får nogle muligheder for at hjælpe nogle andre, og det jo, kan jo godt være en god livskvalitet at gøre det. Så jeg tror, at du har hele spektret, både af nogen, der ikke kan håndtere det, og bliver, tror, at de lige pludselig bliver Guds gave til menneskeheden, og jeg tror også, det er modsat. For hver vinder er der jo mange, der kan have brugt en stor del af deres indkomst på lottokuponer i forvejen, altså inden de vinder de her penge. Så for de fleste ender det jo som regel med at være en dårlig forretning at spille lotto. Tænker du nogensinde selv over det? Ja, altså man skal selvfølgelig være varsom, og det er jo også derfor, de har jo jeg ved ikke, om det er en app, men de har en, der hedder Rufus, hvor at man kan komme ind i, så man begrænser folk, hvor meget de spiller. Og de griber også ind, hvis folk spiller alt for meget. Det kan de føre de statistikker på. Så man forsøger at undgå det, at folk ikke kommer galt af sted. Nogle gange, når du besøger de her lottovindere, er det så nogen, der som regel allerede har brugt mange penge på spillet, inden de vinder? Jamen altså for nogen er det jo sådan en ugentlig begivenhed. Der er jo dem, der spiller på nettet og bare lader det passe sig selv. Og så er der dem, som selv går ned og udfylder det. Og der er nogen, som udfylder og spiller samme kupon år efter år. Så det er svært at sige. Jeg besøgte en, som havde vundet 6 millioner nede i, jeg tror det var i Maribo. Og han sagde, at han havde spillet den samme kombination i 25 år. Og han havde lovet konen, som stadig var den samme, og han skulle nok vinde. Og han vandt så 6 millioner, altså. Så der var gået 25 år. Var konen så tilfreds? Konen var glad, så det var godt, han kunne opfylde sit løfte. Det endte med at være en god indstilling. Ja. John, spiller du selv lotto? Det gør jeg. Jeg har sagt til dem, de danske spillere, de næsten skal lade mig vinde for, at jeg bliver en endnu bedre rådgiver. Så du kan tale ud fra kroppen. Ja. John Ladekarl, tak fordi du kom i Pilestræde. Velbekomme. Fornøjelse. Det var Pilestræde for i dag. Lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersson og mit navn er Helene Christine Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.